وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا tunaendelea na barnamaji yetu hii ya kawaida baada ya mgeni wetu Sheikh wetu kumaliza ratiba yake jana. Na kwa mujibu wa ratiba inavyoonesha nitakuwa kwa hapa mimi kwa muda siku 4, yani Jumatatu mpaka kufikia siku ya Alhamis, kufikia siku ya Ijumaa. Baada hapo ndipo tutapata mgeni mwingine kwa ajili ya nasaha. Kwa hiyo mada yangu katika siku hizi itakuwa ni mada moja, lakini ndani yake kuna mada mbili, yani 2-in-1, ni moja lakini ndani yake inapatikaniwa vitu viwili katika mada hiyo. Na mada hii itahusiana zaidi na masala kifikihi, hususan katika ibada ya sala. Na kuna baadhi ya mambo ambayo yatakuwa ni zajr, yani yakemewa, na mengine katika mada hii itakuwa ni usahihi wa kuielekea katika sunna ambayo ilikuwa yenye nguvu zaidi na arjah zaidi katika masuala haya ya kifikihi. Naam, taban sala ili iweze kuwa sala huwa inaanza mbali kama tunavyofahamu upatikanwe udhu, na kama huna udhu kuna swala. Lakini kingine ni kwamba in swala uingie wakati, yani Allah subhanahu wa ta'ala alisema inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, swala imekuwa ni fardhi kwa waumini waliowekewa ni nyakati mahsus maalum, adhuhuri adhuhuri, laasiri laasiri, na vivyo hivyo alfajiri na magharibi. Kwa hiyo ili sala itimie basi uingie wakati wa sala. Na ili tuweze kuswali kwa mujibu wa wakati basi lazima kuwe kuna ile hali ambayo itakayotujulisha sisi kwamba sasa wakati wa sala umeshaingia. Na ndo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka sheria ya adhana kwa wale ambao wanafuatilia tarehe, wataikuta adhana imeanza katika hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa waislamu wakisali katika msikiti. Ni kitu gani kitachowajulisha wako majumbani mwao kwamba sasa wakati wa sala umeshafika na twende tusafali? Kuna wale ambao wakapendekeza washwe moto mkubwa, wengine wakapendekeza isigwe goma, wengine wakatoa maarifa ya kwamba hapana kengele. Kwa hiyo ikawa mambo mengi yatazamiwa ni utambulisho kwamba wakati wa sala umeshafika. Lakini mwisho kabisa kwa mujibu wa hadithi zilizokuja sahihi ni sahaba ambaye aliyekuwa ameota usingizini, na ikawa katika hadithi hiyo ndio ikapatikaniwa adhana. Ikawa adhana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale ambao aliwachagua ni waadhini wake, mmoja alikuwa ni Bilal bin Rabah. Fika wakati wa sala Bilal anaadhini. Na tukitoa katika hali ya kwamba tushajua sala imeshaingia wakati wake, je, tutaisali vipi yule muda ambao sasa haya tusalini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka sheria nyingine baada adhana ambao ni wito, ikawa sasa kuna adhana wito, lakini wito huu unamaanisha kwamba sasa ule wakati wa kuswali tayari tuswalini, akaweka sheria ya al-iqama. Kwa hiyo kuna vitu viwili: unapoingia wakati wa swala, watu wafahamishwa njooni katika swala kwa adhana, na inapofika wakati wa kuswali basi ikawa vile vile kuna wito ambao unawaambia Waislamu kwamba njooni, muda wa kusali umefika, ili imamu aweze kusimamisha sala. Kwa hiyo kuna adhana na kuna ikama. Taban vitu viwili hivi, adhana na ikama. Adhana moja kwa moja imekuja pasipokuwa na ile hali ya tofauti au khitlafu za aina yote, ni sauti iliyokuwa isikike nje ya msikiti. Kwa maana hiyo ikawa adhana shurutishwa iadhiniwe katika mlango, au pafanywe kitu kama mnara katika msikiti, watu wapande na wakatoe adhana juu ya msikiti ili sauti ifike mbali huko. Almuhim, ikaonekana adhana ni kitu ambacho hakina tatizo lolote, ni watu wasikie wa mbali waje katika sala, na ikabakia ikama, kwamba tuambiwa sasa kad qamat as-sala, sala imeshasimama, bi maana watu waje kwa ajili ya kujipanga katika safu na kusali. Kwa nukta ambayo tutaiangalia katika mada hii ambayo itakuwa ni siri, inaendelea mpaka siku hiyo yatupofikia, ni kaifia ya ikama kwa mujibu wa dalili za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba, iko katika nafasi gani, kwamba watu wanapoambiwa sasa njooni kwa ajili ya kusali, wakati wa kusali umefika, inatakiwa ikama ifanyweje, itolewe vipi? Hii itakuwa ni nukta yetu ya kwanza katika nasaha zetu hizi fupi. Na mtaban, kwa mujibu wa kauli ambayo ilikuwa ina nguvu zaidi kwa sababu ina dalili, ni i'lanu iqamatu salah fi mukabbir as-sawt. Tukisema mukabbir as-sawt, tukusudia vipaza sauti. Hii siku zetu za sasa, zamani ilikuwa hakuna. Kwa hivyo ilikuwa tu sauti yatolewa kali kabisa, watu wakasikia wa mbali. Lakini baada ya teknolojia na ulimwengu kuwa katika takadum, yani maendeleo, ikawa mtu azungumza pole pole, lakini sauti inakuzwa na inatoka nje kabisa kabisa, wa mbali asikie. Kwa hivyo hii inaitwa mukabbiru sauti, yani kipaza sauti katika lugha ya Kiswahili. Kama hapa mimi ninasema nimeweka hii mic, lakini huko juu au katika pembeni mwa ukuta kuna vipaza sauti ambao wengine tutasema tunaita speaker. Kwa hiyo mada yetu itajihusisha kuangalia kwamba kuitangaza ikama, i'lan, kuitangaza ikama katika wakati wa swala kwamba umeshafika, fi mukabbir, katika zile sehemu zenye kukuza nini, kukuza sauti. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba wakati jaa fi sunna wa baadhi al-athar, zimekuja sunna, yani hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari za masahaba, bima yustafadu minhu, ambazo zatoa faida hadithi hizo na athari hizo, kujuzu kwa ikama ikawa yatumika, yatolewa kwa vipaza sauti, kwa maspika ya nje, kwa lugha nyingine spika ndani ya msikiti kwa ajili ya watu wa swali. Sasa tunapoadhini tunasema tunawaita watu, kwa hiyo spika za nje Kwayo, kwa mujibu wa nukta ambayo nataka kuizungumzia ni kwamba sunna imethibiti ikama itolewe kwa vipaza sauti. Na ikiwa ni hivyo, ina maana kwamba ikama itakuwa na hukumu sawa ya adhana. Adhana haiadhiniwi nani, bali adhana sauti yatoka nje ili watu wasikike waje. Na ikama inachukua nafasi ile ile adhana, inaadhiniwa, yani pakimiwa na watu wa nje wasikike, wasikie ili waweze kuja kuswali, kusimamisha sala, kwa sababu itakuwa wakati wa sala umefika. Imepokewa hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu. Hadithi hii iko katika Bukhari na Muslim. Ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha sami'tumul iqama, mtakapoisikia iqama, idha sami'tum, mtakapoisikia iqama, famshu ila salat wa alaykum bisakina, basi nendeni katika swala, lakini hala hala, lazimianeni na asakina, yani ule ile ile hali ya utaratibu, yani upole kidogo kidogo watu wanakwenda katika sala. Kwa hadithi hii pamekatazwa mtu kuikimbilia sala. Amesikia ikama akawa anakwenda sidi ili aweze kuwahi sala, wa alaikum bisakina. Lakini mahali shahidi kwa mujibu wa somo letu tunakwenda nalo hivi sasa ni i'lanu iqamatu salat fi mukabbir sawt, kuitangaza iqama ya sala katika vipaza sauti vya nje. Hadithi hii ni moja katika hadithi ambayo ndiyo yenye kutoa msukumo na ni hoja kubwa, na ndipo ahlul ilm wakasema, fahadha alhadithu, hadithi hii yadullu ala anna aliqamat kana tusma, kwamba hadithi yani iqama ilikuwa ikisikika, au kwa maana alikuwa akisikia yule mtu ambaye alikuwa min khariji almasjid, yuko nje ya msikiti, fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii idha sami'tum iqama, mtakapoisikia iqama, basi famshu, nendeni katika sala, lakini alaikum bisakina. Ahlul ilmi wanaisherehesha mashrah wa hadithi, wanasema kwamba ni hadithi yenye kutoa dalili ya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam iqama ilikuwa ikisikika nje ya msikiti. Ikiwa mtu yuko nje ya msikiti anasikia iqama, kwa maana hiyo ni kwamba ikama yatolewa fi mukabbir sauti, katika spika za nje kama vile adhana. Naam, ukitoa ikama ikawa sauti yasikika tu ndani, sawa, lakini kuna kitu ambacho kimeachwa, mwenendo uliokuwa sahihi wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake, ikama ilikuwa watu wa nje ya msikiti wakisikia. Hii tasema ni miongoni mina suna nil matruka, ni katika zile suna zilizoachwa. Watu wakawa wameiacha suna hii, wakaona kuna ubaya gani, kwani kuna tatizo gani, na kwani sala si zipo? Zipo, ukikim ndani ya sala msikiti ipo ipo, lakini kitu kilichokuwa chenye kupendeza ni watu kupata suna kisawasawa. Kwa hiyo hii tunatoa maelekezo na maagizo kwa mujibu wa dalili hadithi hii, ikama itolewe nje ya msikiti, yani katika vipaza sauti na sio spika za ndani. Na katika hadithi nyingine rawa Malik fil Muwatta an-Nafi, katika kitabu cha Imam Malik mashhuri al-Muwatta, amepokea hadithi kutoka kwa Nafi anna Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma sami' al-iqama, alisikia iqama wa huwa bil baqi', alikuwa katika eneo ambalo lilikuwa liko nje ya msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, maeneo wanapozikwa watu baqi', ni kadistes kidogo, baqii na msikitini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si masafa marefu hata hivyo, lakini ni distance ambacho mtu anaweza akaenda na akawa katika hali ambayo kama watu wanaswali awasikia. Kwa hivyo Ibn Umar alisikia ikama yuko baqii, na aliposikia kama hiyo, fa asra al-mash ila al-masjid, akafanya haraka kukimbilia msikitini, akachapuka. Yuko baqii, kama mtu labda amebahatika kwenda mji wa Madina katika ziara, moja katika ziara aelekezwa kwamba hapa ndio baqii, hapa ndipo walipozikwa masahaba. Mshapaona, basi rudini msikitini. Watu wanarudi msikitini, sio mbali. Ibn Umar yuko baqii, asikia kad qamatis salatu, kad qamatis salah, akachapuka haraka, kwa maana akakimbilia akienda katika mfumo ambao ili aweze kuipata sala ile. Wanasema ahlul ilm kwamba fahadha hadithi hii yatoa dalili, dalla alayhi, yatoa dalili juu yake pamoja na hadithi zilizotangulia tuloitanguliza hapo mbele, annahum, kwamba wao masahaba kanu walikuwa yasmauna al-iqama, wakisikia iqama wa hum kharij al-masjid, wa hali ya kwamba wao wako nje ya msikiti. Masahaba walikuwa wakisikia iqama wa hum kharij al-masjid, wa kwamba wao wako nje ya msikiti. Hizi ni dalili mbili, lakini kuna dalili nyingi hapa ambazo kama tulivyosema darasa letu hili litakuwa lina mada moja, lakini ndani yake kuna mada mbili. Sasa moja katika ya mbili ni hii masala ya iqama. Tunatoa nasaha kwa watu ambao wanasimamia msikiti, wakimbilie mwenendo uliokuwa sahihi wa Mtume SAW na masahaba zake. Iqama zitolewe hali ya kwamba mtu ambaye yuko nje ya msikiti asikie. Kwa lugha sasa ni kwamba ikama kwa mujibu wa dalili hizi itolewe hali ya kwamba kwa kutumia vipaza sauti, mukabbirisa, na sio spika za ndani. Ili ni tutaendeleza somo hili kwa siku inayofuatia, ambayo baadaye tutakuja kuona huko mbele. Je, suala zima la swala, tumo ndani ya msikiti, inajuzu kufanya kama adhana, kufanya kama iqama? Mumana, je, inajuzu tuswali ikawa tuweze kuzi, yani kwa maana alokuwa nje ya msikiti aisikie swala msikitini kama alivyokuwa adhana? Adhana yatolewa mtu uko huko asikia, na iqama kisheria yatolewa hali ya kwamba alokuwa huko asikia mbali. Je, swala hii swala? Kwa hivyo hii ningependa ubaki nami inshallah, kesho tutaendelea kidogo kidogo katika suala hili la ikama, na tutakuja katika nukta nyingine hiyo ambayo inaonekana kwamba ni jambo ambalo kama kwamba halikupata uongozi. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.